Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 10 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Krążę tu i tam, różne role w życiu gram. Kiedy śmiać się, kiedy kpić, kto wie jak naprawdę żyć. Mam to gdzieś, lubię nocą włóczyć się. Ma swój styl, płynie kolorowy film. Szumy miasta szepczą tak, jak ćma padam światła lamp. Już to wiem, bardzo lubię głośny śmiech. Chcę się napić, to piję, a kiedy sen na to leżę. Świętem radości jest życie, ja w żadne grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy sen na to leżę. Świętem radości jest życie, kiedy chcę przeżyć dobrze się. Z głośnym śmiechem na dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Poniedziałek, 10 kwietnia przed nami. Słońce obudzi się już za niecałą godzinę, tak? Zacieramy rączki, 5:51. Według wszystkich znaków na niebie i na ziemi ma wzejść słońce. No nie we wszystkich regionach, co prawda, bo będzie się chmurzyć, przelotnie padać. O tym za chwilę, ale jednak dzień potrwa ponad 13,5 godziny. Słońce zajdzie po godzinie 19. Dziś imieniny Małgorzaty, Apolonii, Makarego i Michała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 10 kwietnia, 5 minut po godzinie 5. A, dzisiaj Małgorzaty. To ja pędzę złożyć życzenia? Może to właśnie dziś. Za chwilkę prognoza pogody. Pokój, kuchnia, sieci jest. ścianę widzi ślad, czerwień numer 302, drogie puzzle, coś nie tak, znów brakuje kilku z was, w książce jest przesłał. Pamięć może dobra, że dziś imieniny Małgorzaty, no ale okulary słabe. Anny też nie dzisiaj. No ale dzisiaj pogodnie w południowej połowie kraju. Najwięcej słońca na południowym wschodzie. Poza tym będzie się chmurzyć, jak określa to pan synoptyk, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, które stopniowo przemieszczać się będą od północnego zachodu w głąb kraju. Po południu na zachodzie możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany w górach oraz w rejonie burz porywisty. Najmocniej powieje w Tatrach do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura rośnie w dzień od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 19 w centrum kraju. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 21 stopni. w tobie. A gdy lato pachnie różą i gdy ludzie w różach wróżą, to ja proszę cię o jedno, bądź bez róż szczęśliwy ze mną. Minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś. Dziś w Warszawie odbędą się oficjalne uroczystości upamiętniające katastrofę smoleńską z 10 kwietnia 2010 roku. Więcej o tym w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. A na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu zostaną dziś uczczone ofiary zbrodni katyńskiej. Początek uroczystości po 10.30 naszego czasu. Po południu polska delegacja uczci ofiary katastrofy samolotu Tu-154M na lotnisku w Smoleńsku. W Madrycie odbędzie się dziś trzecie spotkanie przywódców południowych krajów Unii Europejskiej. W obradach oprócz hiszpańskiego premiera wezmą udział prezydenci Francji i premierzy Włoch, Portugalii, Cypru, Malty i Grecji. W południe mieszkańcy Sztokholmu uczczą minutą ciszy ofiary piątkowego zamachu terrorystycznego. We Włoszech dziś ministrowie spraw zagranicznych państw grupy G7, najbardziej uprzemysłowionych krajów świata, spotkają się w Lukce. We Włoszech to po południu dziś po 16. A w Nowym Jorku zostaną ogłoszeni tegoroczni laureaci Nagrody Pulitzera, przyznawanej w 21 kategoriach w dziedzinie dziennikarstwa, literatury, dramaturgii i muzyki. W tym roku, przypomnijmy, o tym będziemy mówić, już po części także w kalendarzu mówiliśmy, mija setna rocznica ufundowania tej nagrody przez Josepha Pulitzera. Organizacja Obrońców Praw Człowieka Amnesty International ogłosi dziś raport o stosowaniu kary śmierci na świecie, a na Ziemię ma dziś wrócić 3 astronautów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dodajmy dziś Międzynarodowy Dzień Kosmonautyki. Więcej o tym w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach. Niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. 14 minut po godzinie 5, za chwilkę szelest wiosennej prasy. We'll be right back. game of petty fame. You've chosen to find peace in a quiet place. 18 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że wynagrodzenia przelewane na konto, a nie dawane do ręki, to recepta Ministerstwa Rozwoju na zwalczanie szarej strefy. Kodeks pracy stanowi, że pensje wypłaca się w gotówce. W praktyce zdecydowanie przeważa jednak formalny wyjątek, czyli przelewanie wypłaty na konto bankowe. Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, w tej formie wynagrodzenie dostaje aż 87% Polaków. Ministerstwo Rozwoju chce jeszcze powiększyć tę grupę, wprowadzając do kodeksu pracy zapis o domyślnym wysyłaniu wynagrodzenia na konto bankowe. Propozycja została zawarta w opublikowanym właśnie przez resort projekcie ustawy o skróceniu okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Koniec wypłat w gotówce, o tym dziś Puls Biznesu. Puls Biznesu także o tym, że kupujemy coraz mniej komputerów, bo wolimy smartfony. W ubiegłym roku sprzedano w kraju niecałe 2,5 miliona komputerów. To, jak mówią eksperci, najsłabszy wynik od 10 lat. W pierwszych miesiącach tego roku tendencja spadkowa utrzymuje się. W lutym i styczniu sprzedaż spadła o 15% w porównaniu z zeszłym rokiem. Polska odnotowała jeden z największych spadków w krajach Europy Zachodniej. Sprzedaż spadła średnio o 4%. O tym dziś w Pulsie Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna. O tym, że rząd ma pomysł, jak zmusić osoby niewywiązujące się z obowiązku alimentacyjnego do płacenia na własne dzieci. Zdaniem ekspertów nowe rozwiązania, choć potrzebne, mogą okazać się mało skuteczne. W Polsce jest aż 1 000 000 dzieci, na które rodzice nie płacą alimentów. Część korzysta ze wsparcia funduszu alimentacyjnego, ale dotyczy to tylko sytuacji, w których dochód w rodzinie nie jest wyższy niż 725 zł. Fundusz wypłaca im do 500 zł miesięcznie, które ma potem odbierać od rodziców dłużników. Tyle, że udaje mu się w ten sposób ściągnąć ledwie 13% zaległości. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje m.in. utworzenie czarnej listy dłużników alimentacyjnych, możliwość sprzedaży zaległości, roboty publiczne dla takich osób, czy ściąganie należności ze świadczeń rodzinnych lub wypłacanych z pomocy społecznej. Czarna lista uderzy w dłużników. O tym dziś dziennik Gazeta Prawda. Gazeta Polska codziennie o tym, że Unia Europejska otwiera się na Ukraińców. Możliwe, że już latem będą mogli oni przyjeżdżać do pracy do Polski i innych krajów unijnych bez starania się o wizę. W Polsce mają być złagodzone przepisy o ich zatrudnianiu przy pracy sezonowej. Ukraińcy do pracy bez wiz, być może już latem. O tym Gazeta Polska codziennie. Na dzień dobry także jeszcze Gazeta Wyborcza. Dwa tematy z tego dziennika. Pierwszy podręcznikowy. O tym, że do dziś żaden z potrzebnych na 1 września podręczników nie został dopuszczony do użytku. Zdenerwowani przyspieszają reformą, rodzice znów strajkują. Likwidacja gimnazjów wymusiła na ministerstwie opracowanie nowych podstaw programowych, czyli dokumentów określających, czego uczą się dzieci w kolejnych klasach. W rezultacie niezgodny z podstawą programową stał się na przykład rządowy elementarz, nasz elementarz dla klas pierwszych, które opracowano za rządów PO-PSL. O podręcznikowym chaosie dziś w Gazecie Wyborczej. W tej gazecie także o tym, że kierowca, który spowoduje stłuczkę, może zapłacić ubezpieczenie OC wyższe nawet o 100%, informuje Wyborcza, powołując się na przeprowadzone dla niej wyliczenia porównywarki Superpolisa. To wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy wysokość OC rosła o około 30%. Według Wyborczej 100% wzrost OC jest związany z rosnącymi kwotami wypłacanych odszkodowań. Przez wiele lat Polacy płacili jedne z najniższych składek OC w Europie. Jednocześnie rosły odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli. Dotyczy to nie tylko sum wypłacanych za naprawę pojazdów, lecz również zadośćuczynienie za śmierć bliskich osób w wypadku samochodowym. Gazeta Wyborcza dodaje, że w Szwecji czy w Niemczech takie odszkodowanie wynosi najwyżej 5000 euro, czyli około 20 tysięcy złotych. W Polsce średnia to 60 tysięcy złotych. Po stłuczce OC 100% w górę. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Tyle z prasy. Oczywiście do gazet będziemy zaglądać. Pierwsze strony gazet już za godzinę. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. A rzecz jasna także dużo interesujących tematów po godzinie 6. A więc zapraszamy do porannego. Zapraszamy. Teraz 22 minuty po godzinie 5. Już za dosłownie 2 minuty kalendarium. Także to muzyczne. Falling turn to hide. the amber hues of desolation of the wound deep in you tonight. This is a night ride with stones in your pocket. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down to your railroad. And you never felt so cold. You ruled the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies, and she kicked you in the ball. This is a night ride to burn the poetry. This is a night ride to smash up your guitar. This is a night ride down in your graveyard. This is a night ride with your monkey. This is a night ride with a gun on your case. This is a night ride to your nightmare. It's time to cut to the chase. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down on the railroad. Me and that man. Kupujemy to nagranie w Budziku. Krótko i na temat. Dwie minuty, a ile rock'n'rolla. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1849 roku w Stanach Zjednoczonych opatentowano agrafkę. W tym samym roku inny wynalazca opatentował już nie w Stanach Zjednoczonych, a w Wielkiej Brytanii. Tak czy inaczej było to 168 lat temu. 118 lat temu urodziła się Ewa Szelburg-Zarembina, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Zmarła w 1986 roku. 105 lat temu parowy transatlantyk pasażerski Titanic wypłynął w swój dziewiczy rejs. Rok 1912. W 1920 urodził się Maciej Słomczyński, pisarz nazywany tłumaczem wszechczasów, autor ponad 200 książek i przekładów wszystkich dzieł Szekspira i Joyce'a, ponadto kryminałów pisanych pod pseudonimem Joe Alex. Zmarł w 1998 roku. 63 lata temu zmarł Auguste Lumière, francuski chemik, który wraz z bratem Ludwikiem są uznawani jako wynalazcy kinematografu. Bracia Lumière nakręcili pierwszy w historii film. 7 lat temu doszło do katastrofy prezydenckiego samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. Katastrofy nie przeżyła żadna z osób na pokładzie samolotu. Dziś 7. rocznica katastrofy smoleńskiej. Więcej o tym w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Pamiętamy o urodzonych 10 kwietnia. 65 lat temu urodził się amerykański aktor Steven Seagal, a 51 lat kończy dziś aktor filmowy i telewizyjny pan Artur Żmijewski. Obu panom składamy najlepsze życzenia urodzinowe. W muzycznym kalendarzu zatrzymujemy nasz wehikuł na roku 1970. No i wówczas to 47 lat temu oficjalnie rozwiązano zespół The Beatles. Get back to where you once belong. Get back. 10 kwietnia 1970 roku Sir Paul McCartney ogłosił swoje odejście z zespołu The Beatles. Dzień ten uznaje się za oficjalnie datę rozpadu grupy, choć faktyczny koniec działalności nastąpił ponad pół roku wcześniej. Wówczas słynną czwórkę z Liverpoolu opuścił John Lennon, jednak wydarzenie to było ukrywane przez opinię publiczną. Zdaje się, że ten wyczyn Paula McCartneya sprzed 47 lat bardziej przeszedł do annałów i również zawieramy go w muzycznym trójkowym kalendarium. The Beatles na początku dzisiejszego spotkania ze światem muzycznych dat 10 kwietnia. Ciąg dalszy już za chwilę. Teraz punkt 5.30. To do sekundy pora na prognozę pogody. A pan synoptyk wymyśla fronty. Przed frontem napływać będzie cieplejsze powietrze polarnomorskie, za frontem napływać będzie chłodniejsza masa powietrza. Dziś pogodnie w południowej połowie kraju. Najwięcej słońca w południowo-wschodniej części Polski. Poza tym będzie się chmurzyć, jak określa to pan synoptyk, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, które stopniowo przemieszczać się będą z północnego zachodu w głąb kraju. No, trzeba mi wyobraźni, nawet sobie to wyobrażam. Po południu na zachodzie kraju możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany północny, w górach oraz w rejonach burz dość silny, w porywach do 65, w Tatrach do 80 km na godzinę. Wiatr na zachodzie skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. A na termometrach w dzień od 16 stopni na Suwalszczyźnie, 18-19 na południu i na wschodzie, w centralnej części kraju 19, na krańcach północnych do 18, na zachodzie do 20, lokalnie najwyższa temperatura dziś na dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 21 stopni. O krok od źródła konają spragnienia, o krok od piekła szaleją z rozkoszy, trzeźwieją z marzeń, o krok od spełnienia, o krok od celu własny cień ich płoszy, o krok od triumfu opuszczają głowy, podnoszą głowy, o krok od wyroku, o krok od łaski tracą dar wymowy, krok od przepaści przyspieszają kroku, o krok od zemsty nagle wielcy duchem, o krok od drogi błądzą w próżnych sporach, o krok od czynu wolą frazy kruche, o krok od jutra przeżywają wczoraj, o krok od zgody pusta złość ich bierze, o krok od wiedzy wdychają za bobon, o krok od Boga zaprzeczają wierze, o krok od siebie nie chcą stać się sobą, o krok od śmierci żywot im niedrogi, o krok od życia śnią minione kaźnie, gromadzą księgi, o krok od pożogi, o krok od klęski czują się najraźniej. Tak przez godzinę, dzień, miesiąc, rok, aż zrobią ten jeden nieuchronny krok. Tak przez godzinę, dzień, miesiąc, rok, aż zrobią ten jeden nieuchronny krok. w muzycznym kalendarium. O Krok i Jacek Kaczmarski, wspomnienie artysty w 13. rocznicę śmierci. Pamiętamy w muzycznym kalendarzu także o tym, że 14 lat temu zmarła amerykańska piosenkarka Little Eva. Za 24 minuty szósta w muzycznym kalendarzu także pamiętamy o urodzonych 10 kwietnia i tak 89 lat temu urodził się fantastyczny kompozytor, muzyk jazzowy, twórca rewelacyjnej muzyki filmowej. Rocznik 28, pan Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Jerzy Duduś Matuszkiewicz na 89. urodziny i muzyka z serialu telewizyjnego Stawka większa niż życie. W kalendarzu pamiętamy także o urodzinach pani Haliny Frąckowiak z najlepszymi życzeniami. Dzisiejsza jubilatka z zespołem Muchy. Kreacja i twarz. Schną na szybie ślady łez.

O tak, w wolnym tłumaczeniu, o tak, wędrując w pierwszych promieniach słonecznych. To, kto szczególnie na południu czy na południowym wschodzie Polski, będzie na to szansa, bo słońce obudzi się już za niecałe 6 minut. Wracamy jeszcze myślami i uczuciami do wczorajszego wieczoru. Wczoraj po 19 to był muzyczny wieczór dwóch jubileuszy z okazji 55-lecia urodzin Trójki oraz 35-lecia pierwszego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpił zespół T-Love. Zabieram cię do baru, będzie 8-0 dla mnie. Zakładamy się dziś, że Polska pokona Anię. Drugi stron i trzeci stron, my rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Ty mnie chyba nie znasz i nie rozumiesz nic. Ty nie wiesz, jak się tutaj pije kolejnej wiosny łyk. Kolejnej wiosny łyk. Kolejnej wiosny łyk. Wiesz, jak się tutaj pije kolejnej wiosny łyk. Kolejnej wiosny łyk. Czwarty strąg i piąty strąg i coraz bliżej twego ciała. Oczy moje lewitują, odległość jest już mała. Więc dotknij moją dłonie, zewnątrz wyjdźmy stąd. Ten spacer przeznaczeniem naszym, mocno czuję to. Prostych słów się boi największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła i chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie zgadzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish. Nazywa się Irish. Niezła balanga urodzinowa, naprawdę ludzie. Słuchacze, tu jest naprawdę niezły czas. Powiedz poznań, do domu już czas. Ja tak lubię z tobą pić kolejny raz. Wszyscy strong i siódmy strong. My rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Czy czujesz, jak tu pachnie? Tak wygląda chyba raj. Najlepsze miesiące to kwiecień, czerwiec, maj. Prostych słów się boi największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie zgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish. Nazywa się Irish. Au! Pokażcie całej Polsce, gdzie jest czady. Prostych słów się boi największy nawet twardzie. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie zgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish. Nazywa się Irish. Nazywa się Irish. Zwycięstwa! Tak jest, życzymy samych udanych koncertów. Tak było wczoraj, no dosłownie parę godzin temu, tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Podwójny powód do świętowania, 55. urodziny Trójki i 35. rocznica pierwszego koncertu grupy T-Love. A przed nami poniedziałek, 10 kwietnia, setny dzień tego roku. Słońce jeszcze dwie minutki już wstanie. Zajdzie po 19, a dzień potrwa ponad 13,5 godziny. Dziś Małgorzaty, Apolonii, Makarego i Michała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś także Międzynarodowy Dzień Kosmonautyki. Na budziku za 11:06, poniedziałek, 10 kwietnia. Dzień dobry Państwu. Czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Skóry i kompotet, klimatyzę, serwo, wiatr, szyber, kokos, futer, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorem cię do siebie, zabiorem cię do siebie, zabiorem cię do siebie. Trójkowy budzik. Policyjnych kranik wyparował gdzieś. Nic